6, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Mówię Państwu dzień dobry, choć właściwie jeszcze dobry wieczór, kto to wie. A dzień szczególny, sobota, 13 grudnia, audycja poranna, teraz serwis Radosław Mróz. I na początek apel prezydenta. Aby o godzinie 19.30 zapłonęły świeczki, znicze. Mają upamiętnić ofiary stanu wojennego. W 33. rocznicę jego wprowadzenia PiS organizuje marsz, m.in. przeciwko rzekomo sfałszowanym wyborom. Obywatelskość Polaków jest na różne sposoby podważana. W tym serwisie także spór. Na linii resort zdrowia, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, a także list Brigitte Bardot do Ewy Kopacz, w jakiej sprawie słynna aktorka pisze do szefowej rządu. O tym już za chwilę. 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W całym kraju będą uroczystości upamiętniające ofiary, a prezydent odznaczy działaczy opozycji. Bronisław Komorowski apeluje. Pragnę zachęcić wszystkich, aby o godzinie 19.30 we własnym oknie, w domu, w mieszkaniu, na znak i pamięci, na znak wolności i na znak solidarności zapłonęły świeczki, znicze, te nasze światełka wolności. To apel prezydenta, teraz zaproszenie od szefa PiSu. Jarosław Kaczyński zaprasza na marsz w Warszawie. Ma to być marsz w obronie demokracji, wolności mediów oraz przeciwko rzekomo sfałszowanym wyborom. Premier Ewa Kopacz jest oburzona. Iwona Szczęsna. Według Jarosława Kaczyńskiego marsz ma upamiętnić wydarzenia sprzed 33 lat i wyrazić sprzeciw wobec tego, co dzieje się teraz. Obywatelskość Polaków jest na różne sposoby podważana. Marsz jest za demokracją i uczciwymi wyborami. Dosypywanie kart było, czynienie kart ważnych nieważnymi, było dowożenie ludzi za pieniądze. To jest fałszowanie wyborów, chociaż oczywiście metodą dużo bardziej subtelną niż takie fałszowanie zupełnie wprost. Według Ewy Kopacz przyczyną porażek wyborczych PiS nie są ani fałszerstwa, ani spiski. Polacy nie chcą kolejnych seansów nienawiści. Chcą spokoju w kraju i u jego granic. Prezes Kaczyński nie gwarantuje ani jednego, ani drugiego. Premier Ewa Kopacz powiedziała, że szanuje prawo do demonstracji, ale oburza ją wybór daty. Nie można porównać dzisiejszej Polski do Polski stanu wojennego. Jarosław Kaczyński uważa, że rocznica stanu wojennego nadaje się do politycznych demonstracji. To jest marsz dla Polski. PiS organizuje marsz po raz czwarty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Resort Zdrowia kontra lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Kością niezgody jest onkologiczny pakiet. Po kolejnej negocjacyjnej rundzie lekarze mówią, że nie podpiszą kontraktów na przyszły rok, bo proponowane warunki są nie do przyjęcia. Z kolei ministerstwo komentuje medialne doniesienia o tym, że władze Porozumienia chcą utworzyć komercyjną sieć placówek medycznych. Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk mówi, że w tej sytuacji trzeba zbadać, czy podczas negocjacji nie zachodzi konflikt interesów. Doniesienia medialne sugerują, że tak naprawdę nie rozmawiamy z Porozumieniem Zielonogórskim, bo wszyscy ci, którzy do nas przychodzą na rozmowy, są przedstawicielami prywatnej spółki Medical Concept. Tymczasem prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski jest spokojny o wyniki dochodzenia. Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę o Medical Concept i nagle teraz podnosi ten problem jako konflikt interesów. Wydaje się, że tutaj jest to raczej element gry negocjacyjnej. Natomiast prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz mówi, że minister nie może zmusić lekarzy do podpisania kontraktów. Tam bilans ekonomiczny musi się zgodzić i tutaj nie wystarczy prosty szantaż, czy zastraszenie, czy mobbing. Samorząd i Związek Zawodowy Lekarzy apelują o zawieszenie wprowadzania pakietu onkologicznego. Barbara Góra, Polskie Radio. Strajk generalny po włosku trwał 8 godzin i wzięli w nim udział zarówno pracownicy sektora publicznego, jak i prywatnego. Związkowcy krytykowali rządowe reformy oraz metody walki z kryzysem. Poza protestem były także starcia z policją. Według organizatorów strajku central związkowych CGL i WIL wzięło w nim udział 70% zatrudnionych. Odwołano połowę połączeń lotniczych i kolejowych i 75% kursów autobusów miejskich. W Rzymie stanęły wszystkie linie metra. W Mediolanie uczniowie i studenci zaatakowali policję w centrum miasta. 11 funkcjonariuszy odniosło rany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Brigitte Bardot pisze do premier Ewy Kopacz. List wysyła także do szefa węgierskiego rządu. Francuska aktorka staje w obronie zwierząt i protestuje przeciwko oskubywaniu z piór żywych gęsi i kaczek. Przyczyną gniewu słynnej francuskiej aktorki jest reportaż nadany przed kilku dniami przez tutejszą telewizję publiczną France 2. List do Ewy Kopacz i Wiktora Orbana został opublikowany na stronie internetowej Fundacji Brigitte Bardot. Francuska gwiazda mówi w nim o straszliwych zdjęciach kręconych w polskich i węgierskich fermach, pokazujących gęsi żywcem oskubywane z piór w warunkach niegodnych i oburzających. Brigitte Bardot dodaje, że zadawanie takich cierpień zwierzętom jest niegodne rozwiniętego kraju. I przypomina, że Polska i Węgry ratyfikowały Europejską Konwencję Ochrony Zwierząt Hodowlanych. List kończy się żądaniem, by szefowie rządów obu krajów zakazali tej haniebnej i niedopuszczalnej praktyki. Brigitte Bardot zakończyła karierę filmową na początku lat 70. Od tego czasu poświęca się wyłącznie sprawie ochrony zwierząt. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Uf, jest. Pogoda, to znaczy prognoza pogody na kartce. Natomiast gdyby Państwo znaleźli, to proszę dać znać. Co? No ciśnienie oczywiście, bo zdaje się, że spadło tak, że powstanie dziś rano. No to jest karkołomne zadanie. Ale życzymy wszystkim, którzy muszą wstać, aby jednak się dobudzili. Po kolei w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Miejscami spodziewany jest deszcz, a bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich. No dobrze, temperatura maksymalna od 2 stopni w Augustowie, 4 w Gdańsku, Białymstoku, 5 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, a 6 w Poznaniu. 7 w Rzeszowie, Zakopanem i Szczecinie, a 9 stopni w Katowicach i Krakowie. Od kilku dni tradycyjnie najcieplejsze południowo-zachodnie rejony, a mówiłem, że coś jest na rzeczy. Wrocław, 10 stopni dziś. No i uwaga na silny wiatr. Południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny w porywach do 60 km na godzinę na Wybrzeżu Wschodnim. Początkowo w Małopolsce oraz w rejonie Sudetów do 70, a na Podkarpaciu nawet do 80 km na godzinę. Od zachodu kraju już będzie na szczęście słabł, ale wysoko w górach nawet 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Plus 8 miejscami Państwo donoszą. No to ładnie. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Także telefon nasz uszczynny. O, się Pan ucieszył. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, Hela też się ucieszy. Jesteśmy z Państwem do 9. Co będzie po 9? No nie wiem, taki dzień. Taki dzień. I pół minuty po godzinie 6. No to pora najwyższa, żeby zajrzeć na poranne i pierwsze strony gazet. Agnieszka Stępień, dzień dobry. Dzień dobry. Ciepło, prawda? Gdzie? No, na zewnątrz. A, na zewnątrz, taki ciepły wiaterek. Tak, ciepły wiaterek, przyjemnie. Gniazdo ptaków spadło mi na samochód. Ojej, i co? No, ale nie widziałam, żeby komuś się coś stało. Mhm. Znaczy komuś. No tak, no komuś jakiemuś, ptaku. Może zdążył odfrunąć jednak. No dobrze. Takie wydarzenia poranne. No rzeczywiście, wiatr silny. I to już na szczęście końcówka. Państwo też piszą, że orkan Aleksandra już osłabł, więc można wracać do normalnej pracy. Ale on chyba na północy był najsilniejszy, prawda? U nas to tak spokojnie troszeczkę, ale dziś tylko podeło. Słychać było szurum burum w kominie i za oknem w nocy. Tak, też słyszałam. W moim też był. No właśnie. Była, bo to ona. No, wpadła Ola do przedszkola. No dobrze, teraz poważne sprawy, pierwsze strony gazet. No poważne sprawy, głównie na pierwszych stronach gazet dziś rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej weekendowego wydania zdjęcie. Zdjęcie trzech milicjantów i podpis zbrodnia bez kary. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej komentarz. Pytają nas w innych krajach, dlaczego czcicie rocznicę waszych porażek? Odpowiadam, pisze Adam Michnik. Aby złożyć hołd tym, którzy podjęli walkę, cóż, że przegraną, w obronie wartości fundamentalnych w naszej ludzkiej i polskiej tożsamości. Dzięki tym ludziom mamy prawo do dumy z naszej historii. I słowa też Bronisława Komorowskiego na pierwszej stronie Wyborczej. Siedzieliśmy 13 grudnia, by dziś każdy miał prawo protestować. I o proteście na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta zapowiada marsz. Dziś ulicami Warszawy po raz czwarty przejdzie wielki marsz wolności, solidarności i niepodległości. Główny temat z pierwszej strony naszego dziennika to sytuacja PGNiG. PGNiG walczy o przetrwanie. Spółka odpowiedzialna za bezpieczeństwo gazowe kraju po liberalizacji rynku gazu może nie przetrwać. Obciążają ją niekorzystne kontrakty długoterminowe i wysokie obligo gazowe. Z tym nieprzetrwaniem to chyba odrobina przesady. PGNiG jest spółką Skarbu Państwa. Skarb Państwa ma tam 72% udziałów. Spółka na razie zapewnia o dobrej kondycji, a jednocześnie restrukturyzuje się, sprzedaje majątek i szykuje zwolnienia grupowe pracowników. I o tym pisze nasz dziennik. Super Express dla odmiany. Ostatnia strona. Super Express cieszy się z przedwczorajszej wygranej piłkarek ręcznych. Polskie piłkarki ograły Rosjanki i wyszły z grupy na Mistrzostwach Europy. Po dwóch porażkach z Hiszpanią i Węgrami wszyscy już je skreślili. Ale polskie piłkarki ręczne otarły łzy i w meczu ostatniej szansy pokonały Rosjanki, co dało im awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Po dwóch meczach leżałyśmy na podłodze. Moim zadaniem było podnieść drużynę. Wcześniej próbowałyśmy wygrywać mięśniami. Nie udało się, teraz zwyciężyłyśmy głową. I tak ocenia Karolina Kudłacz w Super Ekspresie. No i bardzo dobrze, będziemy kibicować dziewczynom. Na razie grają może już nie o medal Mistrzostw Europy, ale na pewno o awans na Igrzyska Olimpijskie, czego im bardzo serdecznie życzymy. To Agnieszka Stępień, bardzo dziękuję. Usłyszymy się za mniej więcej pół godziny i zobaczymy, co tam w środku gazet wypisywano. No a państwo, jeśli już takie słowo padło, niezbyt może grzeczne i miłe, ale czytam w państwa listach, że najlepsze na dobudzenie i pobudzenie poranne są porządki, pranie, gotowanie i... No i ciśnienie wtedy nie jest strasne. Ale już tak od 6 rano? Od 6 nawet 6. A spokojna kawa? Gazety? Słuchaczka stała 4:56. Mam wrażenie, że już dwie wypiła. Zresztą kawa, no kawa. Jak ktoś może, to niech pije nawet 3, no. Tylko tak z umiarem. 3 espresso to wcale nie jest strasznie jakaś duża dawka kofeiny. Tak mówią eksperci. Więc tak ostrożnie, ale tak jak powiedziałem, z umiarem można. To jest już Natalia Przybysz i bardzo ładne nagranie. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami

Andromeda serce mam, astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm, pogoda na szczęście mam, jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik, życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt, przeniosłem bałuty na pesku zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lolka, wody otchła, nie ważar zabiera nas do siebie, Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać, nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać, nika, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika, jak u kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little body in and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. A life of stress. This is happiness. We can make our music on the beach. And we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Wszystkich na imprezie mających styl i Lucy G, b-boy kręcących się koło do płyt, prosty fakt, to czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat, beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film, chodź i sprawdź, dla bliskich uderzenie w karki Liński, nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Ostry chciał zamienić Łódź na Majorkę. Pani Kasia, pan Michał Łódź dziś zamienił na Kraków. Pozdrawiają z trasy. 71335. Pan Misza w Bochni już biega. No dobrze, a pan Robert planuje popołudniową drzemkę. ranek@polskieradio.pl to nasz adres internetowy. Popołudniowa drzemka to chyba dziś punkt obowiązkowy. Warto ją zaplanować, jeśli ktoś oczywiście ma taką możliwość. 6.30 już się zbliża nieuchronnie. Zatem możemy przejść do prognozy pogody. W całym kraju dziś będzie pochmurno, choć możliwe są większe przejaśnienia na południowym wschodzie i tam też dziś bez opadów, podobnie jak na północnym zachodzie. Pozostałe miejsca są zagrożone. Może pokropić, może lunąć, za to temperatura powyżej zera i to zdrowo powyżej zera, bo aż 10 stopni we Wrocławiu, 9 w Katowicach i Krakowie, a 7 w Szczecinie, Rzeszowie i Zakopanem. 6 w Koszalinie i Poznaniu, 5 stopni w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i Lublinie, a 4 w Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie. Najchłodniej na wspomnianym pogodnym, no to właściwie nie bardzo, ale no północnym wschodzie, tak czy inaczej, Augustów, Suwałki tylko 2 stopnie. No i orkan Aleksandra, który przeszedł jak huragan, no ale już teraz będzie słabł. Tym bardziej cieszy ta informacja, choć porywy jeszcze są możliwe, gdzie na przykład w Małopolsce, w Sudetach, na Podkarpaciu i wysoko w Tatrach, tam nawet porywy wiatru do 100 km na godzinę, a wiać będzie z południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut godzina 7. Kto rano wstaje, ten usłyszy karpia w Trójce. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, winą się na...

wierzący, żeby nie powiedzieć niewierny. Tomasz Lipiński z zespołem Tilt. To już za nami. Dziś tych odniesień politycznych może być więcej. No taki dzień. Taki dzień nam się szykuje, bo wszystko odbyło się spokojnie. Za 21 minut godzina 7. I tego też proszę nie łączyć z żadnymi zaproszeniami. Po prostu świeże powietrze zawsze dobrze robi. Medal dla każdego. Jesienna pogoda nie zawsze zachęca do aktywności. Człowiek często czuje się ociężały i nie bardzo chce się wyjść na powietrze czy poćwiczyć w hali sportowej. Powtarzamy to często, że kondycja zdobyta latem procentuje jesienią. Jeżeli nie będziemy dalej ćwiczyć, letnie postępy zostaną zaprzepaszczone. I nie chodzi o forsowne treningi. Wystarczy założyć dres, ewentualnie skafander i wybrać się na dłuższy spacer. Najlepiej do parku czy lasu. Asfaltowa nawierzchnia ulic nie jest najlepszym rozwiązaniem. A jeśli ten spacer ma pobudzić wszystkie mięśnie, najlepiej wspomóc się kijkami. Wiedzą o tym piechurzy i uprawiają Nordic Walking. Przyda się ta zaprawa zimą, na przykład do biegów czy wędrówek narciarskich. Pokonamy jesienne lenistwo, truchtając koło domu, nie mówiąc już o dłuższych dystansach. Niektórzy urozmaicają sobie te przebieżki, ćwicząc na przykład biegi czy marsze na orientację. Wystarczy mapa i kompas. Oczywiście najtrudniej zmusić się do wyjścia z domu, gdy ktoś na przykład zatopiony jest w lekturze i po prostu się nie chce ruszyć. Ale właśnie wtedy zmuszenie się do ruchu jest już sukcesem. Zresztą przy dobrej organizacji dnia jest czas na wszystko. Wystarczy tylko chcieć. Nie trzeba tej maksymy powtarzać tenisistom, których spotkałem na kortach warszawskiej Legii. Przychodzimy tutaj, ponieważ czerpiemy przyjemność z samej gry. Głównie dlatego trenujemy tak dużo i po prostu chcemy w jakiś sposób związać nasze życie z tym sportem. Można grać w każdym wieku. Można sobie przyjść na kort, kiedy ma się 70 lat, kiedy ma się 10 lat i tak samo dobrze się bawić. No właśnie, ale czy to jest trudne? Bo niektórym może się wydawać, że takie odbijanie piłki z jednej na drugą stronę. W każdym wieku można się nauczyć techniki, nie jest to zbyt duży problem. Po prostu trzeba troszeczkę poświęcić temu czasu, najlepiej umówić się z trenerem i po prostu włożyć to dużo serca i cierpliwości i na pewno każdemu się uda. Sama przyjemność płynąca jakby z takiego soczystego uderzenia piłki wystarcza i nie trzeba tego robić za każdym razem. Wystarcza to po prostu, że się uda raz na jakiś czas i już może być bardzo fajnie. Czy to można powiedzieć, że jest taki sposób na życie? Wyobrażacie sobie dzień bez tenisowego treningu? No ja na pewno sobie nie wyobrażam. Często rozgrywasz mecze. Czy tenis również uczy pewnej odporności psychicznej? Bo zdarza się, że przeciwnik wysoko prowadzi. Wtedy rezygnujesz? No nie, no właśnie to jest ta cała umiejętność, którą trzeba sobie wypracować, że nigdy nie wolno się poddawać. Jest to też taka lekcja na całe życie. Można powiedzieć, jak to niektórzy uważają, że tenis to jest taki sport elitarny, czy dostępny dla każdego? Myślę, że w tej chwili jest... Czy trzeba mieć wypchaną kieszeń? Nie, myślę, że w tej chwili jest to już sport dostępny tak naprawdę do każdego. Jeżeli na przykład cztery osoby mówią się na debra, to naprawdę wychodzi bardzo tanio. Henryk na korcie, po sąsiedzku Henryk Sytner namawiał Państwa do także gimnastyki, ale uprawiania sportu o każdej porze roku. Ja już chyba wiem, po co jest ta przedświąteczna bieganina, ten cały szał, no, żeby się nie przejmować pogodą, żeby głowę zająć zupełnie czymś innym. No może to i dobrze, za 17,5 minuty godzina 7, a moja jemioła, pisze pani Grażyna z Głogowa, świeżo zakupiona, dumnie czeka na pocałunki pod nią. I dobrze i tak. Coś na pobudzenie? Proszę bardzo. Połączenie folku i punkowej energii w polskim wydaniu. No to proszę, Molly Malone. Tamten weekend w Dublinie skąpany był w winie. Gorączki dopełnił śmiech Molly Malone. Z pięknych ust biła radość, w oczach blask sławił młodość. Ślepa miłość zawrzała, choć krucha jak szkło. Tak krucha jak szkło, tak krucha jak szkło. Ślepa miłość zawrzała, choć krucha jak szkło. Tak krucha jak szkło, tak krucha jak szkło. Ślepa miłość zawrzała, choć krucha jak szkło. Jest miłości potęga, były kwiaty. Sięga w jednej chwili, wiedziałem, że pragnę być z nią. Dwa dni żyłem w raju, choć daleko od kraju. Ślepa miłość zawrzała, choć krucha jak szkło. Tak krucha jak szkło, tak krucha jak szkło. Ślepa miłość zawrzała, choć krucha jak szkło. Tak krucha jak szkło, tak krucha jak szkło. Ślepa miłość zawrzała, choć krucha jak szkło. Była dziwką w Dublinie, chciała forsy jedynie. Ślepa miłość skończona, rozbita jak szkło. Rozbita jak szkło, rozbita jak szkło. Ślepa miłość skończona, rozbita jak szkło. Rozbita jak szkło, rozbita jak szkło. Ślepa miłość skończona, rozbita jak szkło. Rozbita jak szkło. Molly Malone. A taki miks punkowej energii i folku jeszcze się dziś w audycji pojawi. Nie powiem kto, nie powiem co, ale na pewno do dziewiątej będzie. Debiutantów też mamy. Słuchacz napisał, że dziś pierwsze bieganie poranne w moim życiu. Oby nie ostatnie, oczywiście z trójką na uszach. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, panie Michale. To do pana Michała Zmysłowic. A w Mikołajkach to orkan Aleksandra tak jeszcze wieje, że podobno buja nie tylko łódkami, ale i samochodem. Thank you. jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stare giną na wygnaniu i strzępione wiatrem aż po drzewce rej. Hej, John Walker, aż po drzewce rej. Hej, John Walker, aż po drzewce rej. Hej, John Walker, aż po drzewce rej. Hej, John Walker, aż po drzewce rej. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Audycja poranna za 9 minut, godzina 7. No i o tej porze w Trójce przeglądamy poranną prasę. Agnieszka Stępień ponownie w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. I Rzeczpospolita, która zastanawia się, po co światu Ukraina, i odpowiedzi szuka u francuskiego historyka Daniela Beauvoir. I odpowiedź jest taka. Mentalność imperialna w Rosji pozostała. Imperium chce koniecznie zagarnąć kawałek sąsiada. Nie mając Ukrainy, Rosja przestaje być imperium. Niezależna Ukraina jest potrzebna dla równowagi w Europie. A dla Polski to bardzo istotne, bo Polska gra w tej chwili rolę mostu między wschodnią częścią Europy a zachodnią. Ukraina może pełnić tę samą rolę. Jeśli pójdzie dalej w stronę demokratyzacji, to będziemy mieli dwa kraje zaprzyjaźnione, sąsiedzkie, które zapewnią Europie i światu pokój. I o tym w weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej. W weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej o gromadzeniu. Dawniej gromadziliśmy różne rzeczy w mieszkaniach, dziś chomikujemy ogromne ilości najprzeróżniejszych rzeczy na dyskach twardych komputerów. Piratujemy, ściągamy z internetu, wszystko jak leci. Wiemy, że tych MP3-ek nie odsłuchamy, że nie zagramy w te gry, a filmów nie obejrzymy, a jednak ściągamy. Z czego to wynika? Pyta Dziennik Gazeta Prawna. Czy tylko z tego, że nie musimy za to płacić? I odpowiada Marcin Zarzecki, socjolog i antropolog. Darmowy dostęp do treści ma podstawowe znaczenie. Konieczność wydania pieniędzy na określoną rzecz sprawia, że przed zakupem staramy się przemyśleć sensowność takiej transakcji. Ale to nie wszystko. Istnieje w nas naturalna potrzeba własności, bo poprzez posiadanie określamy samych siebie. Rzeczy, którymi dysponujemy, definiują nie tylko naszą pozycję w strukturze społecznej, ale budują też nasze ja idealne, wizje siebie samych. Dla wielu osób, jakkolwiek banalnie by to brzmiało, jest to znaczący punkt do konstrukcji własnej tożsamości. Niezależnie od tego, czy będziemy te rzeczy wykorzystywali, czy też nie, sam fakt ich posiadania staje się elementem naszego prestiżu. I o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jest coś na rzeczy, w sensie chomikowania i różnych danych, chociaż ja nie ściągam, nie piratuję. Takie mam zasady. Ale muszę się pozbyć starego komputera i wciąż nie mogę się pogodzić z tym, że tam część rzeczy jeszcze niesprawdzonych, a może było coś, co by się przydało, chociaż pewnie się w życiu nie przyda. Ale jest. Ja zbieram problem. Gazety stare. No, mam z tym problem. I kurz przy okazji. Duży problem mam z tym, bo też zawsze uważam, że jeszcze kiedyś przeczytam. Dokładnie, ale to już pokonałem. Aha. Przejdę na lekcję. Trzeba zrobić pierwszy krok. Dobrze. A teraz o zupełnie czym innym, o karpiu i innych rybach na wigilijnym, w kontekście wigilijnego stołu. I o tym w Gazecie Wyborczej. Jeśli kupujesz żywego karpia, to wiedz, że czekał 3 lata, by trafić na twój wigilijny stół. Przez te 3 lata Trochę karp podróżuje. Hodowcy co roku odławiają go i przynoszą do innych stawów. Dlaczego karpia hoduje się 3 lata? Bo tyle czasu trzeba, aby dorósł do wagi kilograma 200, kilograma 700 gramów. A my właśnie takie ryby najchętniej wybieramy. Co innego ryby przeznaczone do Niemiec, tamtejsi klienci kupują je ponad 2-kilogramowe. Przeważająca część karpi z polskich hodowli, około 19 tysięcy ton w skali roku, sprzedawana jest na krajowym rynku, a większość do klientów trafia w okresie przedświątecznym. W grudniu sprzedawane jest przeszło ile rocznej produkcji karpia? Dużo. No, najwięcej. A tak już jakbyś maksymalnie strzelił, bo dla mnie to ale było... Ale w tonach? Nie, w procentach. 78. No, byłeś bardzo blisko. 80% rzeczywiście rocznej produkcji karpia w okresie przedświątecznym jest sprzedawane. Od kilku lat karpią na wigilijnym stole próbuje zagrozić norweski łosoś. W tym roku mogą to być próby spotęgowane wszystko przez Władimira Putina. Norwegia eksportowała do Rosji około 8% swojej produkcji łososia, czyli jakieś 80 tysięcy ton. Po wprowadzeniu embarga będzie musiała gdzieś te ryby sprzedać, być może u nas. Ale to jednak karp pozostaje niepokonany na świątecznej rybnej liście przebojów. Drugi na liście jest łosoś, a dalej dorsz i czwarty pstrąg. I o tym w Gazecie Wyborczej. A informowała Państwa o tym Agnieszka Stępień, która pojawi się za niecałą godzinę. Jeśli ktoś z Państwa już rzeczywiście musi łososia, to proponujemy w polskich jabłkach. Czy jest jakiś przepis na łososia w jabłkach? Może jest. Kuchnia Fusion jest teraz bardzo modna, więc nie możemy tego wykluczyć. Za 5 minut godzina dobre 7. To jest? No na pewno. Przekonamy się. 2-2 i 7 trójek. Najlepsze z rana pobudka to podniesienie ciśnienia nie przez kawę, ale przez kursanta na prawo jazdy. Po prostu jestem instruktorem i z samego rana już od godziny 6 przed egzaminem z kursantem jeżdżę i co się okazuje, że im bardziej w las, tym więcej drzew. Zamiast coraz lepiej, to coraz gorzej. Siedzimy z boku i śmiejemy razem z nim. Słońce na niebie gaśnie, za rzeką zmierzch ma zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko, za ostatni las biały brzuch. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Tęsknię za tobą, płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mi.